5. Opšte mesto broj 1. Oči kao dugmići. Strana 9. Probudilo ga je sunce u sobi i prigušen zveket posuđa iz trpezarije. Otvorio je oči, lenjo, i pogledao naprsljene na gipsanim radovima na plafonu. U toku noći polako je skliznuo u rupu otomana na kojem je spavao. Ležao je i gledao u plafon sa glavom spuštenom i nogama blago podignutim na naslon sofe. Iz trpezarije čula se prepirka, glas devojčice. Mama, vidi šta mi radi. Kroz mlečna stakla na vratima nazirao se veliki sto za ručavanje. Dvoje dece, kako sede za stolom, jedna krupnija prilika s druge strane stola, jedna tamna mrlja što hoda okolo. Tamna mrlja, majka, naglase nad decu. Umirila su se. Krupnija mrlja s druge strane stola, otac. Ustala je, zabrundala nešto nerazumljivo, nestala iz vidokruga. Potom su i deca napustila stan. Okrenuo je glavu nadesno i pogledao na pod. Koferi. Zatvorio je oči. Osjećao je bol u leđima, kao i svaki put kad ne spava u normalnom ravnom krevetu. Lumbago? Bubrezi? Ne, hipohondrija, a i to dolazi s godinama valjda. Protegao se, ne izvlačeći ruke ispod pokrivača, samo ih je istegao ka kolenima. Otvorila je vrata trpezarije, tiho ušla u sobu, prišla prozoru, pomerila zavesu, polagano. Čuo je kako hoda, osjetio kako se parket ugiba pod njenim koracima. Približila se sofi na kojoj je ležao, umotan kao mumija. Njen miris. Udahnuo je duboko, ali tiho, zatvorenih očiju, da ne primeti. Znam da si budan, šapnula je. Dobro jutro, Sofija, rekao je, ne otvarajući oči. Hoćeš kafu? Hvala. Dok je ona pripremala šoljice u trpezariji, pridigao se, protrljao oči. Pokrivač je povukao do brade. Ušla je s dve šoljice. Što gledaš tako unezvereno? Ne znam gde sam ostavio odeću sinoć. Odnela sam je u kupatilo rano jutros, na pranje. Nedostajala mi je samo tvoja košulja da napuni mašinu i gaće. Moram da operem zube. Samo napred, doneću ti neku kućnu haljinu, sačekaj, pridrži. Utrapila mu je obe šoljice u ruke. Spustio je jednu na pod, drugu približio licu. Kafa uvek miriše isto, a opet drugačije. Na jedan način kafu prave u Nemačkoj, na drugi u Francuskoj. Da ne govorimo o Americi ili Dalekom istoku. S osmehom na licu spustio je i drugu šoljicu na pod. Lazare! Izvadio je četkicu za zube iz usta. Hoćeš mleka u kafi? Da, hvala. Onda donesi bokalčić s trpezarijskog stola kad se vraćaš iz kupatila. Sedela je u pletenoj stolici okrenutoj ka prozoru. S kafom u desnoj ruci prišao je, pogledao kroz prozor, dole, Velegrad. Kako to da se ne čuje ulica? Buka? Da, čuje se. Bio si jako umoran sinoć, a danas si se probudio u bučnoj sobi. Zato ne primećuješ. Kad god dođem s puta prve noći ni ja ne mogu da zaspim. Koliko me nerviraju automobili, sirene. Posle se naviknem. Čovek se na sve navikne. Dostojevski. Da, ima to negde kod njega. Kako si, Sofija? Ne znam. Dobro? Dobro. Otpio je gutlje kafe. Ah da, zaboravio sam da sipam mleko. Šta si rekla, gde stoji? Pridigao se. Sedi, doneću ja. Doneću i još kafe. U levom džepu košulje imao sam... Stavila sam ih na stočić pored otomana. Zapali i meni jednu. Izvadio je dve cigarete, pripalio jednu po jednu. Koliko mleka? Tako, hvala. Ovaj put ostaćeš malo duže? Ne znam, ali ne ideš već danas. Pili su kafu ćutke. Kad sam rekla blizancima da si noća stiga, odmah su hteli da te vide. Jedva sam ih ubedila da te ne bude. Pa i da su me probudili. Eh, deca, kako im ide u školi? Dobro, ma kako bi im išlo, kakve su ovde škole? Imaš pravo. Nas su mnogo bolje i šire obrazovali. Ugasila je cigaretu energično. Podigla je ruke da skupi kosu na zatiljku. Grudi su joj se zaobljile ispod bluze. Danas će opet biti sparno, uzdahnula je. Prevrnuo se na leđa, dlačice tepiha blago su ga bockale. Pridigla se nad njega, zagolicala ga po licu kosom, poljubila ga u vrh nosa. Onda ga je čvrsto zagrlila, stavivši glavu na njegovo rame. Spustio je šaku na njena koščata leđa i gledao gore, preko njenog potilka, u pukotine na plafonu. Ustani, obuci nešto, uhvatit ćeš prehladu. Ne moraš stalno da izgledaš zavodljivo. Idem u kupatilo, hoćeš da mi daš neki peškir? Već sam stavila, plavi. Nemam više sapuna za brijanje. Moj muž se brije električnim brijačem, stoji u ormariću iznad lavaboa. Posmatrao je svoje lice u ogledalu. Nije često imao priliku da se vidi iz profila. Ovo, trostruko ogledalo za šminkanje, to je omogućavalo. Sam sebi delovao je mršaviji, ispijeniji. Podočnjaci su iz profila dublji, tamniji. Nekoliko sedih sa strane pretvorilo se u duge, bele zaliske. Dobio si na šarmu otkako si osedeo. Izgledaš nekako otmeno. Dovukla je njegove putne torbe u kupatilo, otvorila ih i čučnula pored. Belo, belo, belo, šareno, belo, belo, otkud ti ova sintetika? Šta je to? Ne znam, valjda sam kupio negde. Ili greškom spakovao nečije. Pa da, ovo je ženska rolka, tvoja sigurno nije. Moguće. Te tvoje bi mogle malo bolje da te paze, znaš? Vidi ovo, sve čarape su ti skoro propale. I košulje. Imaš li novaca? Imam. Koliko? Dovoljno. Dobro, onda ćeš mi dati nešto para, da ti kupim par košulja i nešto veša. Ovo mogu i da zakrpim, a ova rupa je sigurno od cigarete. Nije od cigarete. Izgorećeš jednog dana. Ako već imaš takve ambicije, uradi to bar na nekom trgu, s kantom benzina, kako se i priliči. Samo pre toga obavesti fotoreportere, tek toliko da im ne propadne dan. Ne zavitlavaj me. Ja? Bože, nasmejala se. Ovo odelo ću poslati na čišćenje. Ekspres, bit će gotovo popodne. Hvala ti. Prošla je pored njega i uštinula ga za stražnicu blago. Boga mi. Sedeo je u kafeu, gledao na ulicu kroz izlog. Jedan čovek je veoma spretno vrteo jabuke na dugačkim štapićima po unutrašnjosti kotla s istopljenim šećerom. Desetak već pripremljenih ušećerenih jabuka cedilo se s konopčiće na koje su bile prikačene. Jedna starija gospođa sa psom prišla je, kupila jabuku, ponudila kučetu koje je voćku samo omirisalo i kinulo. Bacila je jabuku u korpu za otpatke dva koraka dalje. Sofija je ušla s nekoliko kartonskih kesa u rukama. Uzela sam ti pola tuceta košulja na rasprodaji. Polijester i svila, pola-pola. Neću da sednem. Treba da se vratim, uskoro će i deca iz škole. Gde si parkirao? Odmah iza ugla. Jesi li ubacio novčić u parking sat? Nisam. Bio je prekriven ceradom. U kvaru. Lepo. Hajdemo. Prišao je po cinkovanom šanku, pogledao u svetleći cenovnik iznad, izvukao dve novčanice i pružio ih bucmastoj devojci, loše obojene kose. Servis nije uključen, gospodine. Izvukao je još jednu novčanicu. Bez obrazlog, frknula je Sofija. Kakav servis u restoranu sa samoposluživanjem? Nema veze, od kad ti brineš o takvim stvarima? Radi se o principu. Koliko si joj dao? Dolar, ne znam, možda pet. Jedan čovek hodao je trotoarom, mašući rukama kao ptica. Došao je do pešačkog prelaza i krenuo unatrag preko ulice. Automobili su zaškripali. Mora ovo da propadne, sve je ludo. Niko više nije skroz čist, rekla je, odmahujući glavom. Što se mene tiče, propalo je odavno. Pružio joj je kartonske kese da ih pridrži dok izvadi ključeve od auta iz džepa. Hoćeš ti da voziš? Ne, ti voziš bolje. Smiren si. Nikad se neću navići na ove automobile bez menjača i kvačila. Ja sam ovde i naučila da vozim. Ne bih znala da se snađem s tri pedale. Pogledaj, molim te, da li idu neka kola iz ove ulice desno? Koliko si imala godina kad ste emigrirali? Čekaj, sad može, nema nikoga. 17. Roditelji su tako hteli. Kad su brata ubili, nije više bilo razloga da živimo tamo. Otac je izgubio posao po političkoj liniji. To se tad govorilo, bio je upućen na prinudni odmor. I sad tako govore kako izgleda. Jesi li se ikada vraćala u zemlju? Ne, ni u posetu rodbini. Imala sam neke babe, ali su pomrle. Sećam se samo nekih drugova i drugarica iz osnovne škole. Da ne poveruješ, sećam se kad smo dobijali pionirske marame. Bila je i priredba. Prve ljubavi? Ne, nažalost. Ali se sećam prvog pijanstva, na ekskurziji. Povraćala sam po celom autobusu. Sećam se i bratovljeve sahrane. Crna odeća. Njegovog lica se ne sećam. Imam fotografije, naravno, ali nije to to. Doneli su ga u metalnom, zavarenom sanduku, s onim prozorčetom, nagaravljenim. Tata je rekao mami, možda nije on unutra. Ne, ona je znala. Nije bilo potrebe da gleda. Kasnije je pričala da joj je nešto puklo, noć pre nego što su nam javili telegramom. Ne u grudima, u dahu, ne umem to da objasnim. Znaš šta mislim? Otprilike, ne znam. Osetila je da joj nešto nedostaje, tu, unutra. Nešto što se stvorilo kad je prvi put čula kako plače, čim se rodio. Nisam ni ja razumela o čemu govori, ali sad i ja imam decu, sad znam. Njega su na frontu? Da, još 1991. Skreni ovde, imamo taman vremena da dočekamo decu ispred škole. Dečak je samo pružio ruku, gledao ga ćutke s međim očima. Kao dugmići, pomislio je Lazar. Kad li je samo čuo tu frazu? Oči kao dugmići. Devojčica, mala majka, zabacila je kosu njenim pokretom, odmah ga je uhvatila za rukav. Vodit ćeš nas popodne u park da hranimo veverice, kao prošli put. Sećaš se? Naravno. Niko ih ne vodi u šetnju. Fred radi čitav dan, a ja sam popodne zauzeta. Držim časove devojkama. Balet? Kao ruske emigrantkinje posle onog prvog rata kod nas, pomislio je. Hoćete da vas vodim na ručak? Ručat ćemo kod kuće. Svaki dan ručate kod kuće i ti i deca. Hajde da vas vodim negde. Znam jedno dobro mesto u blizini, italijansko. Ja sam htela da ti skuvam jednu domaću čorbu, a i ne volim testo. U tom restoranu koriste samo pastu di Cecco, najbolju na svetu, uostalom. Imaju sjajne školjke. Večeras ćeš praviti čorbu, ako ti ne smeta. Hajde, može? Konobar je bio obučen u zelenu košulju, prsluk, pantalone, u tonu sa stoljnjacima i salvetama, zavesama na prozorima. Doneo je dva velika menija i dva za decu, s medama i vozićima sa strane. Ne, donesite i njima normalne jelovnike, molim vas. Kako želite, gospodine, mogu li samo da vam skrenem pažnju da ste seli u nepušački deo restorana? A zato nema bebeljara. Baš gledam. Nema veze. Nećemo pušiti. Otvorio je jelovnik. Predlažem da uzmemo jedan veliki oval sa školjkama, malo škampa sa strane. Ja ću cheeseburger, rekao je dečak. Sofija je prevrtala meni. Ja isto ne bih mogla školjke. Možda neku ribu, ali da nema mnogo kostiju i da nije masna. Devojčica se osmehnula i skoro pokroviteljski rekla – Ti i ja ćemo jesti školjke, Lazare. Da ti napravim piće. Bourbon, čist, hvala. Kako si proveo dan? Tvoja žena me je naterala da kupim novu garderobu, kaže da sam se ofucao. Ona je oličenje takta. Znam tačno kako je to moglo da zvuči. Kad sam je upoznao, nosio sam brkove. Sećam se. Da, a ti si nosio bradu. Kao krleža iz mlađih dana. I znaš šta je rekla? Pružio mu je čašu. Hvala. Hoćeš vodu u posebnoj čaši? Ne? Dakle, kaže, ja bih vas možda i pustila da me poljubite, da nemate tu odvratnu četku ispod nosa. Brkovi vam stoje kao Josifu Visarionoviću Džugašviliju. I ti? Obriješ? Obrijem. A šta da se radi? Uvek zna šta hoće i to sprovodi. Sledeći put kad smo se videli, pitala me je, i to pred nekim silnim ljudima, da li sam spavao u štali, koliko sam bio izgužvan. I smrdeo si, rekla je Sofija ulazeći u salon. Tek sam te ja naučila da se kupaš svakodnevno. Lekar, a prljav. Fuj. Na sreću za njom su utrčala deca. Devojčica je odmah sela Lazaru u krilo. Idemo u park da hranimo veverice. Jeste li uradili domaće zadatke? To se radi u školi, ne kod kuće. Ništa ne znaš. Kikiriki, veliku kesu od kilograma, metričko pakovanje, uzeli su u prodavnici novina. Veverice treba čekati strpljivo. Kikiriki se drži u ruci tako da ga životinjica primeti. Onda valja tako stajati ili čučati, s rukom podignutom, ispruženom. Nakon nekog vremena dođu. Vidi, dečak je progovorio prvi put, pronašao sam lopticu za golf. Pružio je Lazaru belu, tešku lopticu s crvenom prugom po sredini. Hoćeš da odemo na mini golf? Pitao je Lazar. Oči, kao dugmići, a osmeh širok. Koliko imaš godina? Sad ću imati 10. Kad? U julu. U julu? Hodali su kroz travu, oči kao dugmići. Počeo je da računa, ali nije išlo. Zbunio se nekoliko puta, počinjao ponovo. Jul, jun, maj, april, mart, februar, januar, decembar, novembar. Novembar. Sad se valja prisetiti. 10 godina je to, skoro 11, ako dodamo i tih 9 meseci trudnoće. Možda godina nije... Freda je upoznao u Francuskoj u logoru za izbeglice 1992. Tada se još zvao Predrag i nosio brkove. Pa je Predrag dobio vizu za Ameriku. Lazar je još uvek čekao na nju. Onda je stiglo pismo. Ženim se, dragi moj. Dobio je dokumenta i stigao u Sjedinjene Države, taman da bude kum. Lazara je nešto steglo u stomaku, kao da se otrovao bajatom hranom. Izvadio je maramicu iz džepa, obrisao čelo. Odmah po venčanju Fred je morao da ode na specijalizaciju u Kaliforniju. Kalifornijske diplome i državni ispit priznaju se u svim saveznim državama. Pisao je jednom nedeljno Sofiji o tome šta mu se dešava na klinici i fakultetu, na kakve medicinske slučajeve nailazi.